Coś mi świta. A to oznacza, że wielkimi krokami, bo dosłownie 10 sekund pozostało do godziny 5, czyli rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. No właśnie. O, i teraz mamy piątą. Do listy pierwsza trójka jeszcze nawiążemy w tej godzinie. 60 pełnych minut nam zostało, więc zaczynamy. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Kiedy kpić? Kto wie, jak naprawdę żyć? Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Szepczą tak, jak ćma padam, światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie. Przedne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Pan Marcin pozdrawia ze Sztokholmu, przesyła zdjęcie, to peron i chyba pociągi, bo metro w Sztokholmie to inaczej wygląda z tego, co pamiętam. Ale dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziś zagranica jest z nami. Proszę się meldować pod tym adresem właśnie. A propos listy przebojów pierwsza trójka, to lista, którą układają państwo, słuchacze trójki, a przedstawia w każdy piątek między 19 a 22 Piotr Metz. I na tę listę teraz zajrzymy. Na 22 w propozycjach ta piosenka. Thank you. Ulubiony zespół, redaktor Justyny Grabasz, no ale Justyna to pewnie śpi po to, żeby obudzić się potem, wypić kawę i powiedzieć państwu dobrego dnia. Dziś o godzinie 9:00 Justyna Grabasz na naszej antenie, a to Fontaines D.C., niezwykle popularny na całym świecie irlandzki zespół, który w sierpniu przekaże fanom swój nowy album Romance i to mamy zapowiedź i to taką całkiem niezłą, Starbuster. I ta zapowiedź na 22. miejscu w propozycjach listy przebojów trójki, pierwsza trójka. Piotr Metz w każdy piątek zaprasza, a państwo tę listę układają. Na 26. prosto z Łodzi. Ciągle Cool Kids of Death na liście pierwsza trójka. Tych propozycji jest wiele. Oddawać głosy można na naszej stronie i powiem Państwu zupełnie szczerze, że jest to bajecznie proste. A zabawa w listę przebojów to wspaniała zabawa radiowa, także polecam adres naszej strony i polecam piątkowe wieczory z Piotrem Mecem. A teraz 11,5 minuty po godzinie 5. Amerykańska formacja The Commodores z Lionelem Richie na czele, tak jak było słuchać, Brick House na antenie trójki w poniedziałkowym wydaniu Coś mi świta, w którym to wydaniu witamy tych z Państwa, którzy dopiero otworzyli poniedziałkowe oczy i włączyli program Trzeci Polskiego Radia. Budzimy się do 6, jeszcze 3 kwadranse nam pozostały. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chcą Państwo do porannych rozrywek dołączyć pisanie maili do radia, no to bardzo proszę michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli chcą Państwo potańczyć, no to teraz dobry moment. Get down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tomasz Makowiecki, 24,5 minuty po godzinie 5. Tomasz Makowiecki to jeszcze a propos wieczornych piątkowych spotkań z Piotrem Mecem, bo to nie tylko lista przebojów, ale również krótkie koncerty, krótkie sesje muzyczne, niezwykle interesujące, czego dowodem było ostatnie spotkanie z Tomaszem Makowieckim właśnie. Michał.Grabkowski, @polskieradio.pl, to jest poniedziałkowe wydanie audycji Coś mi świta. Świta państwu, czy państwo już się budzą? Proszę dać znać. My budzimy do 6, a potem poranek wydanie zapraszamy do trójki, dziś w zmienionym składzie, ale o tym zdążę powiedzieć. Która pęknie, przetańczone w serca. jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach, szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół, wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodów i coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemrany gwiazd, nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. A to absolutnie przetańczone Pablo Paavo i absolutnie przetańczone jego ludziki. I powiem państwu szczerze, że tej płyty ostatniej, a ona ma miesiąc, Lacuna, jeszcze nie słyszałem. A to chyba duży błąd, bo przecież Pablo Paavo i ludziki lubią nagrywać dobre płyty, a my, słuchacze Trójki, lubimy tych płyt słuchać. Teraz 5:29 na naszym zegarze. Dzisiaj zapraszamy do Trójki o 6:00. Powita państwa Martyna Matwiejuk. Międzynarodowy Dzień Pszczół. Między innymi o tym będziemy mówić. Zapraszamy do Trójki. Ale to tylko jedna z wielu propozycji właśnie w tym programie. Dziś o 12:00 też program Środka, do którego zaprasza Radek Nałęcz, a po programie Środka od 13:00 dziś wyjątkowo, przepraszam, a potem w tonacji Trójki, na który to program zaprasza Agnieszka Szydłowska i myślę, że szefowa się nie obrazi, jeżeli przy okazji zapowiadania jej programu dziś na antenie w Coś Mi Świta zagra kilka nut Fortet. Jak zwykle wspaniały, jak zwykle z klasą, jak zwykle subtelny i bajeczny. Tak jest na jego ostatniej płycie. Fortet, utalentowany producent, legendarny już producent z Wielkiej Brytanii, i jego ostatni album Tree, Daydream Repeat, to fragment z tego właśnie wydawnictwa. Ach, tak żeby państwa jeszcze elektronicznie pobudził i dobrze nastroił na ten poniedziałek, a mamy dzisiaj 20 dzień maja, pora rozpocząć nowy tydzień i państwo ten tydzień rozpoczynają z audycją Coś mi świta. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pod tym adresem i w tej skrzynce mam na to dowody. Time to hear me coming through speakers. You see me mashing up. O artyście, który ukrywa się pod pseudonimem ShyFX, można powiedzieć w sumie to samo, bo on zremiksował przed chwilą utwór DJ-a Fresha, co można było powiedzieć o Fortet, czyli legendarny, niezwykle utalentowany z Wielkiej Brytanii. No i takie teraz mamy pasmo legendarnych i niezwykle utalentowanych artystów na antenie Trójki. Może kolejny nie pochodzi z Wielkiej Brytanii, a pochodzi ze słonecznej Kalifornii, ale bez wątpienia jest już wielką legendą i jest niezwykle utalentowany. Ukrywa się pod pseudonimem DJ Shadow. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, my bitch, fat boy dressed up like he's Santa and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'ma mention ugly fresh, I'm a man. Yeah, correct. I will walk into a court while it wrecks, screaming, yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Shit the Funyuns, flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame, fuck off your fame and fate, come with. I walk Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and Lucy. Put coke in the doobie, roll woolies to smoke with Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker to spill the wookie. Cause the Tota or the Tootie will murder you friggin' moolies. Outta here. Top billing it, valiant without villain it, viciously found victory. Burnt towns and villages, burning, looting and pillaging. Murderers try to hurt us, we curse them and all their children. I just want the bread and bologna bundles to tuck away. I don't work for free, I am barely giving up on your way. So tell begging Johnny and mommy to get mommy to get. Oh, here's a gun, son, now run, get it the gutter way. Live to shoot another day. Ja tylko Państwu przypomnę, choć rzecz jest to oczywiście jasna, że za kwadrans pierwszy serwis informacyjny, a w serwisie, jak to w serwisie, wszystkie informacje dotyczące kraju, świata i tak dalej, po serwisie pogoda, wiadomości sportowe, informacje o tym, który dzisiaj dzień tygodnia i kto ma imieniny, więc w programie Coś mi świta zajmujemy się tylko przede wszystkim muzyką. Tutaj DJ Shadow, oczywiście Kalifornijczyk, który w wielu dziedzinach, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, udowodnił już wiele i w wielu dziedzinach pokazał, że jest legendą, jakby nie było. Nagrywa też długogrające płyty, które raz są lepsze, raz są gorsze. Nobody Speak, tutaj z gościnnym udziałem duetu amerykańskich raperów Run the Jewels. A propos legendarnych wykonawców, no to kolejny też już może mieć taką łatkę. On nazywa się Kamasi Washington i ciągle pięknie gra ta jego ostatnia płyta. Let's get lit. There's some getting to be got with. Let's get lit. Let the getting get got with.